La la la la la la la la la. من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. من نغمه سرای دل